sonunda benim olacaksın. Hadi naz yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın. Ya bana atma. Fıkırma, usandırma. Yeter beni kızdırma. Gel artık kollarıma. Gül döktüm yollarına. Gel gündüzle gece olalım. Gel gökyüzünde yıldız olalım. Seninle mutlu yarınlara koşalım. Sonunda benim olacaksın. Hadi naz yapma. Sevgiyi, aşkı bende bulacaksın. Ya bana atma.